मैं पागल और ज्यादा मैं क्या बोलूं रे नशा तुझ में सा बोतल का तेरी मस्ती का मैं प्यासा है मेरे पीछे ये सारा ज़माना डाल ना मुझे दे तू ऐसे जाना देखो जी देखो तुम यूं ना बहको होश में आ जाओ नच गुड़िये मेरे नाल नच गुड़िये मेरे नाल करते हो अरे बोल रहा तेरी आंख का काजल दिल है मेरा तेरे इश्क में पागल और ज्यादा मैं क्या बोल